وتغنت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Bandira beden jetta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, eɗen ballino e Allah, eɗen gimsino, eɗen ñaagi Allah yo Allah yaafo bakkatuji men. Eɗen mooli Allah bone pittali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah fewni on fewan majjinowo heɓetaki, kala mo Allah majjini kala mo jomiraɗo subhanahu majjini pewnowo ala. Eɗen ceedi Muhammadu, eɗen ceedi deweteɗo ala so wona Allah, eɗen ceedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. So ɗum ɓenni jeyaɓe Allah, yewtere men hande yahata ko wiyete mbilewu, ñawore mbilewu, walla ñangotoɓe, walla timoɓe, walla waɗoɓe jati, walla cefi, hoko l'islam wiye e ndeɗo hunde. E hol gueɗe kadi ɗe ganduɗa julɗo hani wallinorade bangal tawa bone mbilewu walla bone wileɓe yettotakoma. Hol gueɗe kadi julɗo hani wadde tawi a wilama, walla tawi a liggama, walla tawi a waɗanama, walla tawi a fiyama korte. Hol gueɗe mbatta julɗo hani wadde awa ha mbawa ha a ñagoroɗa Allah, Allah walluma nde giwa hen. So ɗum ɓenni kadi hol ñawore bilejo, e yewtere men yahata koye ɗum ɗo. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah ren ɗemɗe men. Eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗ men yimɓe nanoɓe keɗotoɓe ko ɓuuri moƴƴude e haala. So ɗum ɓenni ƴawa ko ɓuuri moƴƴude ko gabbo hen. Ina anda haade diña l'islam arde, gueɗe kewɗe na goodi, hundeji kewɗe na waɗeteno e banggal ɗeɗo gueɗe. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haaɗi ɗum ɗo, diña l'islam nde ari haaɗi ɗeɗo gueɗe, wonko julɓe dokka kañum enne yo jogui to tawa mbasa wadde hono ɗeɗo gueɗe. Ina anda kay julɓe to mbawi wonde foof funnague e hirnague, kay luural ala kay wonde mbilewu moƴƴani. Eyyi julɓe tawi wonto lurudiri kay wona to mbilewu, mbilewu kam ina hawra ko hunde nde moƴƴani. Fa nadran li kasratil mas'udina fil awinatil akhira mimma yad'una at-tibba wa yu'alijuna an tariqi as-sihri aw al-kuhana wa intisharihim fi ba'd al-bilad wa istighlalihim lis-sajd min an-nas mimma yaghlibu 'alayhim al-jahl راينا من باب النصيحه لله ولعباده ان نبين ما في ذلك من خطر عظيم على الاسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفه امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم اي سايدوم دون وادي موضوع يوتر من هاندي ان دوغاي ديدو غدي كو ساجيوي اسا تسكيما ليميما بانجيجي فوف اي وقتوجي هانكدي غاندا اخر زمان كو اريكو jeyaɓe Allah heeɓe sona ko Allah heɓɓiti, woɓɓe nan toon noddito ko banggal ko doctoragal walla ko safaroɓe. Kono sa ƴeewi gueɗe kewɗe nan toon tawa ko mbilewu woni hen, walla wagueyagal ko nande honɗeɗo gueɗe, ina sakti ko ɓuuri hewde nder leyɗele. Awa ko honnoon kadi ɓeɗo yimɓe funtoɓe, woɓɓe nan hen trompiloɓe, punti yimɓe hewɓe, yimɓe ɓe ganduɗa majjere ina jaale mun en foof, gabbima e mabɓe, ɓe bonni jawɗele ɓe, ɓeɓe puntirɗe gueɗe gueɗɗe. Ɗum noon ɓayri ko ni way en jii e banggal noon diine l'islam o hollama julɗo yo laaɓan bandum reedu. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi addinu nasiha, diine ko laaɓdeeru fof. Irito fof ko yimɓe laaɓana Allah reedu, ɗum woni dokka haqqe Allah o, peññina ha feeña, kolla haqqe Allah o ko ni way. Ɗum noon kala mo Allah malni rewa hen. so dum benni kadi hakke jiyaabe Allah dum kadi ko hen jiyaado Allah tawi ka jullo ada jogi hakke wonko kanda wadde wonka hanani wadde wonno kanda siforade wonna hanani siforade jullo hanani wonde bilejo kadi hanani yaade to bilejo bayri koy dinil islam hen jeeda dum don ina jaay hakkeji jullo bayri ka jullo biida ndentoda wonde bilejo ndentoda kadi yaade to bilejo dedo gede fof ma en kala hen e deftere Allah e sunna annabiji to rentinno deedo gede fof wonde bilejo yaade to bilejo fof so dum benni kadi maran ko pinninden hen bone mawdo gondo e dedo hunde ko hunde kadi ne wawi firtude l'islam jon joni bonna julbe wonno woni hen ko tawi hankadi a yowitima e beedo an kam hankadi a serti e Allah waddum hankadi kala ko hebma heewi famdi awa jahata ko doganta ko beedo dum woni yowitade ko wana Allah tawi dum to woni a bernde ma andu an hankadi a hasiri eden modi Allah ina jeeya hen bone goddo kadi allundima yamirore Allah wonno Allah hadino yaade to bilejo e yaade to bilejo ngande wonde bilejo tawi ana yehi to bilejo walla woni bilejo ando salima yamirore Allah ko hon non kadi asalima yamirore nelado sallallahu alayhi wa sallam nelado Allah mo ganduden jam kisal woni amun on rentinino lenyul makkongol wonde wilebe e yaade to bilejo dum non jiyaabe Allah ganden ko wiyete safara l'islam julbe fo ina kawri kay jullo tawi dañi ko hebima ado wawi yaade cafroda safara celludo safara mo ganduda l'islam ina dagni wonno joomiraa subhanahu wa ta'ala gede de o harmine e men de o holli den en kebata e majje cellal kebatene majje tan ko nyaaw kala ko Allah wi ina harmi dum non safrortaake ndeka julo no wawi yaade to docteur tawi ko bangal opere mbadata walla chirurgical walla nyaawuji no mbadi njaha ton docteur o safruma ganduda safara taw ko ledde dagide dum don sariya ina jabi dum don wonno gandal ko wiyete doctoragal dum don ko gandal annabi sallallahu alaihi wasallam holli dum don ko gondal badangal i'tirafal bangal l'islam ina andi dum gandudo non majji dum majjudo e dum do koy nangude sababuji de ganduda taw dum don riwani wakilade Allah julo ado way wakilade Allah joomira subhanahu wa ta'ala kanko tellini nyaaw tellini kadi ledde ko safrata nyaaw ko e joon non dum don jaha mbada dillina sababu mo Allah yamiri o mbada sababu dagido dum woni ko jiyabe Allah hebbo ciernata so yama sababu dagido no wodi karmudo no wodi ngati sa heedi do joon a nyaami jiba tan hegema yahan kono wadi sababu karmudo pour ha nawirda ngittirda hegema ko honno sababu dagido no wodi sa jeewi ko dagiko a nyaami e itiri hegema ko dagi dum non safara ona ko non tan ko dagina safrore nan ton ina moddi sa safrorima dum don a selli a sellane fofa a hebi baraji tawi ko harmi ko cafrorida a selli a sellane fo a hebi bakkat a woppi yamirore Allah e yamirore annabi sallallahu alaihi wasallam dum non jiyabe Allah ko biidan e njutka mun e dabba mun fo bangal kay ko hawra julbe kay yaade to bilejo kam ina yaha ton ina safro sellata ay do كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب كنون كدي تيم وبي جهاتو مبب كالم ما هوند وداكي دغاكي جادتو مبب سايهي تون كدي سوب كالني ما هوند وتجاب ونو حالاج مبب كو وداد نيبره تن وبي غاندتا تو يانات حالكا كو بي كالي تن حوري غونغا حوراني بي بيني بي بينان دوم نون كامبي ونا بروبليم ونا مشكله دوم علانا بي غاتشي ay walla ni wobbe nan ton kanyumi en ko jinneji gollinta pour e ballinoro jinneji di e do gede de be jidi de dum don ina anda non sa ala fono yettata jinne kay sheidane ada gollina dum sona badanda dum hunde ko hawrata e sariya Allah ay dum on tawi tan anodditima gandal mirnende fawade de do hunde dum woni ko mojjane wa qad rawa muslimun fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أرندر صحيح مسلم دفتر غندو داويتند صحيح مسلم حالو رحال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوي كلا جادو تيمو او حالم ما هوند جوني ايي تان تيمو او حالي هوند اي تاوا جاباني دي ايي تان هدي ما حال مكو جولد ما كاي بلد شاباند ناي جابتاكي اي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود وخرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم جوننا ساجيبك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبراد أبي هريرة o wi kala kay jaaɗato wage bileejo jaaɗaato mum o haalan ma hunde jaɓɗa haala ka a fiɓi kay ko haali ko ko goonga andu an kay a jeddi ko jippinano e dow makko ko. Hadis mo ganduɗa to Abu Dawuda ko hono noon ahlu sunan en ɓe fof jaltini hadis ahlu sunan en nayoɓe ko hon noon hakim sellini hadis o konno bi lafdi noon man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad. Eyyi haala ka fof ko gotum tan annabi sallallahu alayhi wa sallam holli tan kay tawi a yeehi e ɓeeɗo ɓe kalanima haala tawi a jaɓani haala ka balɗe capanɗe nayyi julde ma jaɓetake. So ɓe kalanima haala a jaaɓi haala ka andu an kam a yeddi l'islam na a yeddi ko jippina e annabi sallallahu alayhi wa sallam. ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك إن درد حديث يجي تدود كي ونيهن حد قول كي ياد تتيموب والله ويلاب إن أندى ديني جنغند دا أسمان دي ففدموني قلا يهود إنها إن صارا إن بيألو فو إن جالي إن چالي كو ويته فتشاغل كو ويته مبيلو دوم نون الإسلام وني هاري صلاة ديادون هون دفوف ɗum waɗi kamɓe hay chrétien en walla yahuda en soɓe jii julɗon yaha e ɗeɗo gueɗe ɓe kawete ɓe mbiyata mate an a wona julɗo wonno kamɓe koye mabɓe ɓe gandi kay mabadi ɗum woni foɓre gorondi l'islam mo gonɗen o ko wasde jaɓande ɓeeɗo e wasde yaade to mabɓe wasde namnade ɓe hunde ko hono noon kadi cappoje mawɗe gaari banggal yahoɓe to ɓeeɗo walla wade honɗeɗon gueɗe. فالواجب على ولاة الأمور وأهل خصة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان دمنون فوادين دو هون دمنون أرديب أنت يكا جم غل ولا كا جم ورو ولا كا جم ليغل بيدو تيويسو چاكتي ماي ليغل ما كان داكو حدهن كان داكو يلتين بي غل ما كان داكو حبده مب تيوي جوغي دو دول اللامو كم هاني كو يلتين دي بحدا بي هلا بي بي ندوتو يألا بي توب دمنون ونا هون دي مجري اي كو هنون من يتعادى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار والإنكار على من يجيء إليهم كم بقولوا بهم بكانك يدب كون يهو بتم بريكود بكانك حديد ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور جن هم تراد وند بكالتون جد قد دي إنا وانا قوانغ بكالتون هون جد قد وانا قوانغ دم دون هم ترتاك دم دون ونطا دم دون دغنطا دم دون فإنهم لا يجوز تعصيبهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة ولأنهم كانوا كذب فجرا دمنون كنيتا دغتاكو يادتو مبي دغاكي نامنا دبي دغاكي غونغين دبي سوبي كالي ونوكو بوني مودو ونهن كو مصيبة مودو كو بطنة بوندن ونهن ونوكو بوري هيو دي أحاجي مبي كو فنان دي أفاجي راغل. كما أن في هذا الحديث دليلا على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ɗum noon jeyaɓe Allah tawi en ƴeewi ɗeɗo hadiseje ɗe ganduɗa defte men kalɗen ɗo ɗe alaa fof to ganduɗa janguɓe fof ina jiya ina gandi annabi sallallahu alayhi wa sallam holli hen koɗe dalilu kay wonde keferagal kay wonde ɗeɗo gueɗe gollude ɗum walla wade no ɗeɗo gueɗe ina jeeya hen kadi nodditade gandal mbirni ɗum ko hunde ganduɗa l'islam jaɓani ɗum ɗon ina famni kadi gueɗe goɗɗe nan toon ɓe mbawa andude ɗe ɓe mbawa hebde ɗe sona ɓe gollini sheyɗaneji ɗi sheɗaneji ɗine ala fof no ɓe golliranta ɗumen ala fof no ɓe mbaɗata ɓen ha gollana ɓe sona ɓe ndewa ɓen ɓe cujjana ɓen ɓe kirsana ɓen ɓe mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗo hawrata e l'islam awa pour ha ɓen jaaɓa gollandeɓe. Ɗum noon kala golluɗo ndeɗo hunde walla kala jahowo ina golla ɗeɗo gueɗe yo andu kay Allah dandima ga makko ne Allah sallallahu alayhi wa sallam dandima ga makko ɗum noon julɗo ha nani ɗeɗo gueɗe kay toppitade walla wadde ɗe. كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنته أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العذاب والفراق ونحو ذلك لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن أندا كدي كوخنون دغنتاكو جول لكدي نيهتاي بيدو an tawi a yiɗi resde jaha aɗa yaha to wileɓe aɗa namno, eyyi walla ɓiyo homo hani resde, walla sehil ma homo hani resde, walla ɓeɗo kam soɓe ndesodiri hono wayoyta, eyyi jaaha to saroɓe ceede ɓe, walla timoɓe, walla wileɓe ɓe, walla aɗa namno hol avenir ono wayoyta, walla tawi eɓe jogori yiɗodirde, walla ganguna naato e hakkude mabɓe. Ɗeɗo gueɗe foof tawi ka julɗo gonɗinɗo Allah aɗa hani andude ɗum ɗo ko birnidi ndi ganduɗa hay goto anda ɗum sona Allah subhanahu wa taala. Julɗo jamiraɗa ko tawi ɗeɗo gueɗe aɗa yiɗi resde, walla aɗa yiɗi sodde daaba, walla aɗa yiɗi sodde galle, kala hen guele gummaniɗa tawi aɗa jogui hen wonko dengui dengine ɓernde ma huccine Allah. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ina haalana julɗo foof no hani wadde, tawi aɗa yiɗi wadde listikhar, ɗum woni aɗa subno hunde gueɗe ɗiɗi nana yeeso ma, walla hunde wootere nana yeeso ma, ɓernde ma na dengui dengini hen hono kanɗa wadde. Annabijo wi ar juul darɗe ɗiɗi, wonno annabijo sallallahu alayhi wa sallam hollama kanko kay kala nde hunde jiiɓirimo, walla kala nde hunde tiiɗirimo, walla kala nde hunde annimo, o sallikto o juulana Allah darɗe ɗiɗi, o ñaago Allah. Julɗo ko ni wiya, wonno Allah wimen to nder Qur'an to suratul baqara, wastainu bi sabri wa salati, ballino ɗe muñal tawi hunde tiiɗirima, walla ɓoyirima, walla leelirima, Allah wi ar muña gueɗel ɗimmel ngel, Allah wi juul. Ɗum woni wastainu bi sabri, eyyi muñen ballinoroɗe muñal kañum e juulde, wa sala. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam ni o wi sahaba ɓena kala ɓe mbi annabijo no jangguinannoɓe listikhar hono no jangguinirannoɓe Qur'ana ni. Ndeka en paamiɗo annabijo soɓe garino e makko listikhar, o jangguinannoɓe, o tindinaɓe, o wiya goto fo yo ya waɗanno hoore mum listikhar. Eyyi kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyata goto e mabɓe haal ko koyɗuɗa, walla yaha janggo, walla ɗum ɗo ala. Listikhar ko duwaw, sa juuli darɗe ɗiɗi ñagotoɗa Allah ndeɗo hunde, tawi ko moƴƴeram woni hen, ina moƴƴe am, ina moƴƴe gurnamam, ina moƴƴe adunam e dinam e lakaram, ya newnanamde. Tawi moƴƴane am Allah, ya huncanam ga mayre, ya firlitam, ya oñam ga mayre, newnanam ko moƴƴi ko, ko ɗum tan jiɗmi, ko ɗum jaaji, ko ɗum mbawanimi. Wonno bani Adama wawana ko tiiɗi, wawana ko seeɗi, ganduɗa ko moƴƴani, wawani tan koko moƴƴi. Ñagoɗa Allah ko moƴƴi, ko newi ko, yo Allah newnani ɗum koye juuɗe Allah woni. Ɗum woni listikhar. Eyyi ko heddi ko yaade ɗeɗo gueɗe, sa namno yima goɗɗo haali hen hunde, o haali ko anda ɗum, ko gandal birnidi ko Allah goto andi ɗum. Wa sihru min al muharramati al kufriya kama qala Allahu azza wa jalla fi sha'ni al malakaini fi surati al baqara wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al mar'i wa zawji وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الايه اذن غاندي بيليو كو گيددي كارمودي كادي ان هارمي ها ان يوتين نيدو كيفراغال وونو كو الله جوميرادو تيددو توودو او حالي دومي ندر قران وونو الله حالي ندر قران او ميدي تيلين دي ملائكاجي يو جانغينو ييمبي بيليو او نون ادنو دوم كو جوميرادو سبحانه وتعالى حكمه او وادرنو دوم wonno waɗino sa'a e nder aduna he yimɓe cikki mataw wileɓe ɓe ko karama ɓe jogui ko teddugal ko waliyagal. Eyyi joni noon Allah tellini malaikaji ɗiɗi yo janggini yimɓe ha ganda ko woni bilew awa haɓe mbawa serdirde ɗum eko woni kawniɗe, walla ganduɗa khawarigul adadi, ganduɗa tedduɓe waliyaɓe Allah keɓata ko ha cerna ɗum e bilew. Ɗum woni ɗiɗon malaikaji nde ɓe gaari ɓe janggina yimɓe, Allah wi ɓe janginta hay goto bilew, sona ɓe mbiya awa ɗum ɗo ko fitina de woto won kefeero. Soɓe jangguinima ɓe gayni mbiya woto gollude ko keferagal. Allah wi ɓeɗo yimɓe ɓe janggini hen ɓe jangga hen banggal bilewu he, wonno bilewu ko gandal sheyɗaneji, ina jeeya hen koɓe cerdira hakkude debbo e joom suudu mum, ganduɗa joom galle mum joni joni. Kono Allah holli kay tawi ko haqiqa torlata hen, aɓe mbawa torlude hen hay batte sona e yamirore Allah. Wonno ko Allah tellina moƴƴere, Allah tellini ganduɗa caɗele, ɗum noon hay goto wawa yettinde neɗɗo gueɗe sona e yamirore jomiraw subhanahu wa taala. Sa faami aya Qur'an o, Allah wi koɓe gandino toon ko ina torlaɓe tan nafoore ala hen. Tawi an gandal ma yaari tan ko bilew, yaari ko batin, yaari ko gueɗe bonɗe, an gandal ma wona kulol Allah, wona diine woni hen, a ɗum ɗo de an gandal ma nafanima. Allah wi wayata'allamuna ma yadurruhum, koko torlaɓe tan wala yanfa'uhum, nafataɓe. Allah wi walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah wi ɓe gandi haqiqa kamɓe koye mabɓe eɓe jenana kay kala cuɓiɗo ndeɗo hunde kay kakon aduna ko nangui janggui tan banggal fiyaku yo heɓe aduna woppi diine o, woppi lakara o boni. Allah wi on ñande yawmal qiyamati lakara to o ala toon gueɗal. Allah wi wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Koni warkas, koni boni kay koɓe jeeyi pittali mabɓe sinnoɓe ganduno. Allah wi sinnoɓe gandunoɓe ƴettata koye mabɓe ɓe dokka sheyɗaneji ɓe bonna diine mabɓe. Allah wi koni boni sinnoɓe ganduno koɓe mbaɗata ko. Allah wi walaw annahum amanu, sinnoɓe gugɗinino Allah koɓe jangi koɓe kuli hen Allah ɓe ndenti gueɗe bonɗe. Allah wi ma Allah rokkuɓe baraji ha hewɓe keeɓa moƴƴere aduna he ko hono noon kadi ɓe keeɓa aljanna. Eyyi ɗum ɗo sa ƴeewi ɗeɗo ayeji suratul bagara aya battowo 202 haala mbilewu kanan toon. Allah holli kay ndeke bilejo ko kefeero. Wa anna sahrata yufarriquna bayna almar'i wa zawji, ina jeeya golle mbilewu golle wileɓe bonɓe ɓe ceernda debbo e joom galle mum. Kama dallata ala anna sihra laysa bi mu'assirin li dhatihi naf'an wala dharra wa innama yu'assiru bi idhnillahi alkawni alqadri li anna allaha subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa alkhayra wash-sharr. E nder aya he kadi ha joni Allah holli hen kay mbilewu meho o tan wana ɗum tan di yahata, ina waɗa gueɗe bonɗe ɗe ɓe mbawa nafde ɓe mbawa tordude. Ɗum ɗon foof koye gartande jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e bawal mum. Ɗum noon jeeyaɓe Allah, en gandi hande torla e caɗele kewi e banggal ko wiyete mbilewu. Awa ɗum noon ina hani kay awa yimɓe ƴeewa gande moƴƴe, awa dewira ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, awa ndento ko wiyete mbilewu ko. ويقول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساهر حيث أتى. ساجيوي اندر قران الله اللي تونو وي بليجو كاي الا فونو مالدتي تو واوي يورودي فوف مبليو او سو يدي دمغال غال ويدي فوف او حالا هن ايري تان كو مبليو so yiɗi o waɗa ɗum e arabe, so yiɗi o waɗa ɗum e englére, so yiɗi o waɗa ɗum e français, ɓayri tan ko mbilewu ko mbilewu. Eyyi wona gandal alliyan kewal, wona gandal moƴƴal. Ɗum noon ina anda hande ko wiyete mbilewu ko saktima sarima. Yimɓe ɓe ganduɗa haqqillaji munen ina loyi, jaɓoɓe funtede naati hen, eɗe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil. كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب. إن در آيه أمبامي هن جنغو ومبليو كي غنين تود دوم دون پورها إن ترلا يمب وان جنغي كو ناد نفتا دوم كو ترلا ميها ونهن يو أندو كد يوم القيامة ألا بيو ألا جد التمونتو دوم دو كو فدور كو سبور موند وندو بانغال هولو دو كو پرد موند جلاء أدنا إلا كرفوف ونو بنغو ستيم بنجي پتالي مبكاكون أدنا سيدا batte ɗum ɗon Allah feliɓe. Allah wi wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu gonɗinɓe Allah, yo Allah dandu julɓe fo danda min e banggal bone mbilewu e bone ganduɗa ɗeɗon ñangotoɓe waɗoɓe gueɗe bonɗe. Wa kama nas'aluhu subhanahu an yaqi al muslimina sharrahum wa an yuwaffiqa hukkama al muslimina lil hadari minhum. Eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu julɗo fof e bone mbilewu kadi e banggal lamɓeɓe e ardiɓe ɓen ndento ɗeɗo gueɗe. Ɗum ɗon foof ko pour si'nude yamirore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Gati so yimɓe ndentima bone wileɓe dandima mbileɓe ko nden jeeyaɓe Allah poftoto, awa ko nden ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala addanta yimɓe moƴƴere. Wa qad shara Allahu subhanahu li ibadihi ma yattaquna bihi sharra sihri qabla wuquihi wa awdaha lahum subhanahu ma yu'aliju bihi ba'da wuqihi rahmatan minhu lahum wa ihsanan minhu ilayhim wa itmaman li ni'matihi alayhim. Ina anda kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o shar'inani jeeyaɓe makko ko ndentorto bone mbilewu. Allah ina jeeya e moƴƴere makko e yaajende makko e yurmade makko jeeyaɓe makko. O rokki jeeyaɓe makko ko ina mbaɗira ganduɗa heɗɗa o hakkunde mum e wileɓe e bone wileɓe. Eyyi haade mbilewu yandema no kanɗa wadde tawa yettotakoma, e hono mbaɗata kadi tawi yanema hono mbaɗata ha ceerta hen. Ɗum ɗo foof wonno Allah nema makko ne heewi, moƴƴere makko ne heewi. Ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli men ɗum woni ko jiɗɗen haalde e banggal mbilewu no fo neɗɗo hani dandorade mbilewu tawa yettotakoma. Tawi noon ko banggal hunde nde ganduɗa julɗo hani wadde ha dandoɗa bone wileɓe mbilewu guila yettakima. Ina jeeya ko ɓuuri himmude hen, ko ɓuuri wawde nafde neɗɗo foof, ɗum woni ano aɗa faddinira hoorema e zikruji ɗi sharia yamiri, e du'awuji ɗi ganduɗa Allah yamiri, e gueɗe ɗe ganduɗa jomiraɗo tellina nder deftere makko, e annabiu sallallahu alayhi wa sallam ko holli yo yimɓe dandoro yo moloro Allah bone wileɓe. Ina jeeya e ɗum ɗon foof woni hoore foof ko jangude ayatal kursiyi caggal kane ɗen julɗa. Tawi ko julɗele ma farilla ɗe, tawi a juuli julde nde ha silmini, julde ma a waɗi no hewi no hani waɗirede ni, a salliguima laaɓal ma ha moƴƴi, aɗa andi sariyaji laaɓal ndiyam ɗam ko kanɗa salligorade, asalli gima no wi'irani ha feewi, a juuli to wiya yo juuloyeto, a juuli no wiya yo juulire ni, aɗa fiɓi kay deweteɗo Allah so wona Allah ɗum ardi, aɗa jaɓi Muhammadu ko nelaɗo Allah, dewal ma heewi famɗi ko kanko ñemtinta, sa juuli no wirani ha gasi juulde ma sa silmini, mbiyata ko astaghfirullah laabi tati, wonno kala dewal Allah ngal mbaɗɗa sa gayni yamira ko ya imsino ya ñaago Allah yo ya foma, ngati a anda dewal ma ngal tawi a feewi walla sa a timmini ngal, tawi wonko manki hen walla wonko jumɗa hen, ɗum ɗon yo Allah ya foma. Ɗum waɗi sa gayni tan juulde annabijo wi kala ko gitotoɗa haalde e hunduko ma ko gimsinoɗa laabi tati taw, sa gayni ɗum ɗon janga zikruji ɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam janganno sharia yamiri ɗi, ɗum woni caggal kala silminago. Eyi annabijo sallallahu alayhi wa sallam so wino astaghfirullah laabi tati, o wiyanno ko allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Eyi jiyaɓe Allah mbattin hakkille ko ɗiɗo konguɗi tati, e mbasen yaade eɗen juurna eɗen jiiɓa eɗen tinnana yimɓe jeyaɓe Allah ɓe ganda, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, gasi timmi duwawu oɗo ko ni wiyete, sa imsinima laabi tati ko oɗo duwawu nde wonata hen. So ɗum ɓenni sa wi allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, mbiyata ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سقين أن دوام بيا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سقين دوم دوام بيا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك sa gayni ɗum ɗon mbiya subhanallahi laabi capantati e tati, mbiya ko hon noon kadi alhamdulillahi laabi capantati e tati, mbiya noon kadi allahu akbar laabi capantati e tati, mbiya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kala ɗum ɗo ha timma ko annabijo yamiri, nanga ɗum ɗo cengoɗa ɗum ɗo ha timma, mbasa ƴettude gueɗe goɗɗe aɗa fawa ɗum ɗo. Sa gayni tan ko nden jangata ayatal kursi, du'awuji kewɗi nan ton ina jange ina mbatte hen harameji jeeɗiɗi jeeyaka hen, sa gayni ɗum ɗon janga ayatal kursi, sa jangi ayatal kursi ɗum ɗon hollama kañum ɓuuri mawnude foof ayeje gonɗe nder Qur'an. Eyyi wonno ɗum ɗon on woni aya woni to mbiyata Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wonno ñaguiɗa Allah ko yo rene hankkadi mbiɗa ko Allah deweteɗo ala sowana oɗo Allah, ko oɗo Allah woni gurɗo woni daraniɗo tagore mun, oɗo Allah woni mo gongata ni saka ɗano, ko denɗum Allah wi soɗanima nden enen de en ɗanota ko inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah wi kanko jeeyi asman jeeyi leydi, sa wi aɗa molo ko wona Allah tan a molotoɗaniɗo walla ɗanotoɗo walla mayɗo walla mayowo, ɗum noon ar molo Allah oɗo gurɗo daraniɗo tagore mum gongata ɗanotako. Jomiraɗo subhanahu wa taala o holli ñande darga hay goto suusa arde kay teɗɗina reedu mum wiya ina tefa sonamo yamiri kay, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, jomira subhanahu wa ta'ala ina anda ñande mun awwalu mo yamirta kay ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, ko wana nelaɓe Allah ɓe kay goto fo jaɓata suusa wiiden ha nelaɓe Allah hewɓe jeyaɓe Allah ne jaahay mun en mbiya cuusa ñande mun ma Allah yamira nelaɗo Allah jaw yamira nelaɓe Allah ɓe kamɓe moƴƴuɓeɓe awa ko nen, kono kay neɗɗo wawa wiide ɗo e aduna he ina ɓamana yimɓe garanti wonde ina tefana ɗumen ñande darga, ɗum ɗon on ala Allah wi ko hay goto suusa wiide ni ina tefa toon sonamo yamiri, kanko Allah o haale nder aayi he ha joni o wi kanko mo andi bani adama en hakkunde yeeso caggal foof ala foof ko majje bani adama, Allah wi noon kanko bani adama en hay batte ala ko gandi e bangal fiyaku makko kanko jomiraɗo subhanahu gandal makko ngal o andingal, sona ko haaji hen sona nelaɓe o neli ɓe walla o tellini mun en defte, kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o wi danki makko ki iki ɓuuri yajje leydi asman fof, kono ɗum ɗon fof teddatamo ganduɗa rende ɗeɗo gueɗe, kanko Allah kanko woni mawɗo, kanko ganduɗo woni towɗo woni tedduɗo, kanko woni mawɗo. Ɗeɗo aya suratul baqara sa ƴeewi ko tawhid wottiɗinde Allah e mawninde Allah e tabitinde sifaji Allah moƴƴere, ko ɗum woni hen, ɗum woni oɗo aya saɗa janggamo kay kala julɗele ma farilla ɗe aɗa tuppiti jangudemo, sa gayni janga qul huwallahu ahad, mbiɗa ɗo ko Allah goto, Allah o woni Allah kanko ko goto, o ala ɓiɗɗo o ala debbo o ala nawliraɗo o ala ministre ala mo waddete ala mo nawlodirte, eyyi ɗum woni ko kalata e oɗo aya, mbiya oɗo Allah aduna foof ina yowite makko ina fandito e makko, kanko aduna o foof ina yowite Allah, sonamo Allah rokki walla Allah goto foof ina hatojine Allah, eyyi Allah kanko goto omo yondini tagore nde foof, Allah kanko omo yondini ga yimɓe foof, eyyi ɗum woni Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, o jibinani o jibinaka o ala paso. Ɗum woni sa haali ɗo ɗo nde ɗo simore ko tawhid woni hen, ko sifaji Allah mawɗi goni hen. Sa jangdi qul huwa Allahu o ha timmi kadi janga qul a'udhu bi rabbil falaq, wonno mbiɗa ko aɗa mooli Allah jeyɗo subaka, ɗo han kadi subaka ha hira ha jamma han kadi a moolima Allah kala bone gonɗo toon ko tagi, mbiɗa toon min sharri ma khalaq, a moolima toon Allah kadi hay ko wileɓe pewnata ko, ngati mbiɗa toon wa min sharri naffasati fil uqad, aɗa mooli Allah e fiɓoɓe ina tutta e piɓi ɓe. Wonno sa jangi nde ɗo simore kay a heeɓi garanti kay a dandima a ñaguima Allah yo moole, a waɗi ñawlogal hakkudema e bileejo, hakkudema e cheytan. Ɗum waɗi annabijo meeɗa julde kay julɗele parlaɗe ɗe joyi ɗe o jangani ɗe ɗo cimoje. So jangi ayatal kursiyu o janga qul huwa Allah, o janga qul a'udhu bi rabbil falaq, kadi o janga qul a'udhu bi rabbin nas. Eyyi sa jangi ɗeɗo cimoje tati caggal nde julɗa ɗum ɗo ko hunde aɗa wallinoronde, sa tobbiti ndeɗo hunde bilewu ganduɗa korte en baɗani en ɗum ɗo nangatama bi iznillahi yamirore Allah. Wonno annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nde wileɓe mbino na gadda e makko gueɗe tan, Allah tellino ko ɗeɗo gueɗe wi yo nangude ha tiiɗa, bilewo hankadi bilejo wonta yettindemo bone mum, cayi sagal bilewo wonta yettademo. Ɗum waɗi annabijo kala nde o silmini ko ɗum ɗo o jangata. Tawi ko futuro hankadi jamma nana tiindi cimoje tati ɗe o jangga ɗe laabi tati, eyyi tawi noon ko waktuji keddiɗi ɗi laawol gotol gotol caggal ayatal kursiyu o so gayni. Tawi kadi ko subaka hankadi ñalawma nana tiindi kadi o jangga cimoje ɗe laabi tati tati, ɗum ɗo jiyaɗo Allah korɗo Allah. Saɗa toppiti jangude ɗum ɗo bilewu heɓatama, bilejo wawa nangudema korte jottotakoma bi iznillahi yamirore Allah. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam rokka ɗum ɗo o tillinani wileɓe piɓannoma nangui suguru makko mbadde gallaɗe mbadde boneji mbaɗi nder ɓundu, ɗum ɗo Allah tellini e makko yo nangu ɗum ɗo o waɗira ñawnogal. Ɗum noon jiyaɓe Allah, en keeɓi to nanguɗen ha tiiɗi koye leñol nelaɗo jeeɗen, Allah rokki men ndeɗo hunde, yen ballinoro banggal, yen dandoro banggal wileɓe. Ɗum noon kanɗen ko nangude ndeɗo hunde ha tiiɗa, Allah danda men e bone wilewu. أفسد ضاقت بي صحراؤه فأدته لأفق أرحب المنسكب وأتى الدنيا فرقا طربا وانتشت في الأرض المنسكب وتولت بالمروات التي nga kadi aya biyeteɗo amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Ɗum ɗo ko wattan suratul baqara, oɗo aya saɗa yiiɗi yiidirema ko aya battowo temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati e joyi suratul baqara. Eyyi sa ƴeewi oɗo aya ha simore nde suura ko ɗum woni wattan suratul baqara. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wimina nder hadis celluɗo, man qara'a ayatal kursiyya fi laylatin lam yazal alayhi min allahi hafidun wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbih. وصح عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ الايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتا. النبي صلى الله عليه وسلم وحالني من اندر حديث تشلودو اوي كلا جانغودو ايه الكرسي كاي جام اوي سيرتا كاي اد هبا غارد كور دينو عمراد الله والا رندما ها ويتا شيطان يوتتاكم ina anda noon bilejo yottinirtama bone mun sonani li shaytan ko shaytan e menelata yo ar sorayma wadayma boneji. Ɗum noon tawi aɗa toppiti ɗeɗo gueɗe Allah addata garde kor renma ha weeta cheyɗan yettotakoma ha pina. Ko noon kadi haale haalama e hadiseji celluɗe kadi annabijo wi, o wi kala janguɗo ayeje ɗiɗi wattan suratal bagari e nder jamma kay, on jamma kay o wi tawi a jangi ɗum ɗon, ɗum ɗon Allah wi oɗo ayeje ɗiɗi eɗe keƴma. Eyyi wal mana wallahu alamu kafatahu min kulli su, firongo wonde eɗe keƴma. Annabijo wi ko sa jangi ayeje ɗiɗi wattan suratul baqara e nder jamma, kanje ɗiɗi eɗe keƴma. Allah ɓuri andude firo kay annabi konngol annabijo e banggal eɗe keƴma, ko ina heƴma e kala bonande, kala binoɗon waɗma e bonande, ɗum ɗo eɗe curanma eɗe danduma hen e semirore jumraa subhanahu wa taala. Ina jiya hen kadi jiyaɗo Allah tawi aɗa yiɗi kadi Allah danduma banggal bilewu yettotakoma e korte jottotakoma e gueɗe bonɗe. Ɗum waɗi en kaalide ko laaɓal foo jogoɗa taw hiide kay piɓa Allah, Allah wi hay hunde hay goto wawa yettindema torla e ganduɗa e bonande sona immirito jomiraɗo subhanahu wa taala. Ina jeeya hen ko dandatma Allah wi kebbina moolade, mbiya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa fi lleyli wan nahar. Aɗa haala ɗeɗo gueɗe jamma e ñalawma, mbiya aɗa mooli e konngude Allah timmuɗi, e mbiya aɗa a'udhu bi kalimati llahi tam, mbiya kala bone kala bonande kala worodde ganduɗa ummorade gueɗe ɗe Allah tagui ɗe. aɗa haala nde ɗo hunde jamma, aɗa haala nde ñalawma. Saɗa hebbini haalde nde ɗo hunde awa ko hon noon kadi korte en mbilewu en ɗum ɗo fo Allah na danduma hen. Ko noon kadi tawi a tellima e galle, walla a naate galle, walla aɗa mahi galle aɗa yiɗi hodde hen, sa naati ko ɗum kanɗa haalde hen. wonno annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Annabiyu wi kala kay naɗɗo e galle o wi mbeɗa mooli e kongude Allah timmuɗi ɗi, ummorade kala worodde nde Allah tagui, awa bone fo yettotako mo ha gummoɗa ɗon. Ɗum noon tawi koye boowal gonɗa, koye nder smaadi gonɗa, koye galle gonɗa, koye weeyo gonɗa dow, walla koye nder maayo gonɗa, saɗa tuppiti haalde ɗeɗo gueɗe fo joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina walluma hen e banggal reyandema. Eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en. وذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن جيا هن كدي أن جول ودب إغور كسوكا يماد وففوتي تبي أريد كدي الله دنما كدي أبني ويلي بشيء نيجي ويرد توب كورتي هون أن جد فف دي كالة سوبا كي كيدي دي دو كونغو دي كونغو دي كالة دي لا بتتي بيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بيا تسافيني كالا بيا كو اند الله دي ان كو نين موليدا اند الله ني غاندودا جومرا سبحانه وتعالى هاي هوند واوا تورلود كاي تاوي اند ماكو نا دون وناتو ليدي وناتو اسمان الله وني نانوو ونو كو الله نياغيدا يو ولا كو الله وني غاندودو ونو كالا بوني كوتشينا دو ماكو الله اندي سدا حالا دي دو هوند النبي صلى الله عليه وسلم ريردني دي دو گيد ɗum waɗi enen ko ɗum kalanten jiyaɓe Allah. Ko annabijo woppiɗo yo haalani leñol mum ko ɗum julɓe kaani haalande jiyaɓe Allah kaalira, saabu Allah julɗo fo nanga hen, mbasa wiide hankkadi ina pawa hen hundeji goɗɗi walla condition ngaji goɗɗi. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam kanko nde o haalanano tan o haalan leñol makko, wonno o yiɗi yimɓe fo yo daɗa yo kiis e gandgal bone sheyɗaneji. wa hadihi al adkar wa ta'awudat min adami al asbabi fi itqa'i sharri sihri wa ghayrihi min ash-shurur لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما ذلت عليه. إن الجيادي دو جانت كو كالين دو يبانغل زكروجي دي كالين دو جيد اغندو دا مولاد الله دي دو كونغو دي كالادي دو كو إن بوري مونو دي كاي سببوجي موتي دي الله خول دي كاي جياب مكو يون داندور يو مولور يبوني ويلي بيهم بيليو كو هنون دوم دو تاوية دا حالة دوم ما الله روكي هن موتير روكو ما هن ياجيند tawi aɗa gonɗin nde ɗo hunde, aɗa rendini, aɗa gonɗini, aɗa wonde imanagal, aɗa hooli Allah, aɗa yuwite Allah, ɗum ɗo ko moƴƴere mere keɓata hen Allah rokkete moƴƴere mawde. wa hiya aidan min adami silahi li izalati sihri bada wuquihi ma li iksari min addarati ila llahi wa su'alihi subhanahu wa ta'ala an yakshifa addarara wa yuzila albaas. ɗeɗo gueɗe kalɗen ɗo e bangal zikruji ko haalaɗo ko ina dandore e banggal mbilewu, ko hunde ko jogitaari ɓurdi mawnude fo pour ittude mbilewu. hayso mbilewu yanema, saɗa toppiti ɗeɗo gueɗe, aɗa hebbinaɗe, aɗa lorlikino e Allah, aɗa wullito e Allah, yo Allah dande ɓeɗo bone e ɓeɗo bonɓe, aɗa ñaago Allah yo Allah huncane ɗeɗo caɗele ɗiɗo baasiji. ɗum ɗo Allah koko wallatama sikke Allah hen. wa min al adiyati thabitati anhu sallallahu alayhi wa sallam fi ilaji al amradi min assihri wa ghayri wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul li ashabi اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يقولها ثلاثة إن جياك دي الدعووج تبردي واند النبي إن سفر رنو دم نعووج بانغال قوائن وفياب كورت والا ويلاب والا يمب بانغاندو دا إن قواند جد بندك ونند دم دون النبي إن موچ رنو دم صحابا مكو ويا إيه الله آن جايدو يمب ومد نياجما يا إتو باسي ألوني چفرو وچفرو وعلا سوانا آن awa safara ma kadi heddata ñaw an woni bawɗo safrude. annabijo no haalanno kaɗo haala laabi tati, somo moccanno neɗɗo omo haala ɗum ɗo. ɗum noon jiyaɗo Allah annene sa hebbini haalde ɗum ɗo ko moƴƴere mawde, woni hen ko hunde wawde safrude. ina hatojini noon e ɓernde gonɗinde Allah e hoolinde joomirawo subhanahu wa ta'ala e hul ɓerɗe nde kulɗo Allah e rentade kadi Allah. ina jiya hen kadi e ganduɗa kadi moccugol gongol ngol saria yamiri. annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina anda jibrilu meeɗi moccirde mo nden hunde. دوني بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك قال دم الله بتتي النبي صلى الله عليه وسلم ndew rafano nde walla ndew fiyano korte walla milewune weddinoma deedo gede jibril alayma koko deedo gede haali annabi sallallahu alaihi wasallam jangini dum do leñol makko ina jiya kadi ko safarorte milewu tawi a wilama hankadi gasi walla ali gama walla baden nayma an horema a yi kay horema a famani no baadani andi dum do kay ko won ko rewa hen dum do ina jiya hen kadi an jiya do alla ina jiya e sariya kadi ko yamiri ko wayno neddo aano ada huma walla ada ligga hakkunde ma e galle ma hankadi dum do a hebi hen cadele dum do fo l'islam hollino julbe kaane wadde dum qiyawata ko ndiyam labdam janga ayatal kursi yu janga qul huwa qul ya ayyuhal kafirun e qul huwa allahu ahad e qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas de do gede janga dum e ayeje kadi kala noode bangal mbilewuto der qur'an to wonno suratul a'raf du woni kongol Allah tawdo to wino wa awhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talaqqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa anqalabu sagirin wonno wilebe ne dendina kambe fo be ngari be dari yeso Musa filebe Fir'auna dendini wobbe jeyabbi en gona chapande jeedidi ujnere bilew be do fo bilew mabbe korte mabbe ne be kuccino e Musa Allah yamiri Musa ko kado Allah wi Musa woppu sawru mandu nde woppiri sawru ndu joomiraa subhanahu wa ta'ala holli tan sawru ndu ɗon toɗɗi ko ɓe pewnuno ko fof Allah wi goonga yani kola ko bilejo golluno ko firti ha fuɗɗode Allah wi ɓe poola ɗon ɓe kooti galleji ɓe jaasi e ɓe koyi joomiraa subhanahu wa ta'ala ɗeɗo ayeje kadi saɗa janggaɗe e bangal bilaɗo walla neɗɗo liggaɗo e suratul araf ɗe goni aya battowo temedere e sappo e jeeɗiɗi ha temedere e sappo e jeenayyi ko hono noon kadi ɗen ayeje kaaloje haala mbilewu kadi garino to suratu yunus ɗum woni konngol Allah towɗo o وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون ده فرعون ويو ويلي بنغار ونو كانكو جيكي مكو انجارتو مكو فو ونو كوي ويلي بنغاري جمرا سبحانه وتعالى يندي ويلي بنغاري نغدي قول من بي موسى من انكاي منغاري min beddo komin jogi ɗo Musa yamiri ɓe beddo de nde ɓe beddi nde hankadi nabi Allahi Musa bi ko gadduɗon ɗo ko fo ko bilewu ko fenade Allah ma firtu ɗum joni joni wonno Allah moƴƴinta golle bonɗe Allah moƴƴinta golle bilewu Allah ma tabitin gonga joni joni e konguɗi Allah ɗi hayso mujrim baɗɗo bonijo yiɗa ɗum noon suratu Yunus aya battowo capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko hon noon ha yetti capanɗe jeetati e ɗiɗi ko hono noon kadi ayeje gonɗe suratu ɗaha fo kaaloje haala mbilewu ɗen ko capanɗe jeegom e joyyi e capanɗe jeegom e jeenayyi sa janggi ɗeɗo gueɗe e banggal ndiyam kaalɗen a yari hen hakke laawi tati walla ɓuftima hen ɗum ɗo fo ina anda ko jiyaɓe Allah moƴƴuɓe kolli ɗum ɗo ina wawi safrorede ko wiyete e banggal neɗɗo bilaɗo walla liggaɗo walla neɗɗo kuumaɗo ومن علاج السحر أيضا هو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر إن جاء كدي كبوري واود فرتد بليو جون جون كدي كبوري نفد بانغال بليو بدا فير هانجيلو دا هانجيتا بدنال غال هوتوغال هيدري غالما ولا سوي سودو ما ولا توغال واوي وديريد فوف tawi Allah wallima yiiti ɗum ɗon kadi a firti a bonni koɓe kaɓɓuno ko a haɓɓiti a bonni so ɗum nder hayre waɗa walla so nder ɓundu ɗum ɗo kadi tawi yaltinama bonnawa tan mbilewu o firtima ha fuɗɗode ɗum ɗo woni ɗeɗo gueɗe tawi neɗɗo wilama ko ɗum ɗo hani safrorade en kaalino haade ma wilede kadi ko kanɗa janggude pour ha danduma e korte e mbilewu wa amma ilajuhu bi amali sahrati alladhi huwa taqarrub ila aljinni bi zibhi aw ghayrihi min alqurubati fa hadha la yajuzu li annahu min amali ash-shaytan tawi noon an ko a fiyama korte walla a humama walla heeɓi caɗele e banggal mbilew duttuɗa kadi jaaha to wileɓe yo balle ɗum ɗon kadi a waɗi ko boni gati ganduɗa hollama gofol ittata gofol soɓe ittirtake soɓe eyyi ɗum ɗon ko hunde dagotako koye golle sheyɗaneji eyyi joni bone hemma jaaha kadi wileɓe piima korte walla ɓe kumma walla ɓe gaddanma gueɗe duttuɗa e mabɓe ɗum ɗo l'islam ina harmini nden hunde jamiriɗen koko Allah yamiri men ko e banggal annabi sallallahu alayhi wa sallam holli men ko e banggal neɗɗo yaade ina yaaha to wileɓe pour wayo kumte walla honɗen gueɗe annabijo meeɗi namnede ndeɗo hunde wa saha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu suila an nushra fa qala hiya min amali shaytan ɓe meeɗi namnade annabijo banggal yaade to wileɓe yo kumte annabijo wi ɗum ɗon ko golle sheeɗaneji hadis mo ahmad habri e abou dawoud bi isnadin jeyid e dum woni yaade non wiyete nusraku humtirde mbilewu taw kumtirda dum kadi ko mbilewu yaani neddo humire do mbilewu huma dum an kadi jaha kumtiraamo mbilewu dum do ko hunde de sellata l'islam en hadi wallahu almas'ul an yuwaffiqa lilmuslimina al'afiya min kulli su'in wa yahfadha alayhim dinahum wa yarzuquhum alfiqha fi fihi walafiya min kulli ma yukhalifu shar'ahu wa sallallahu ala muhammadin wa sallim eden nyaagi joomiraado subhanahu wa ta'ala yo allah go ya allah wallu gon'en be allah fof rokkabe ganduda cellal e moƴƴere yo allah dandu men enen fof e ganda kala bonande yo allah ren men rena dine men arzigi men arzigini men famde dine o allah rokka men afiya e kala hunde ne ganduda ina lundi sharia allah ɗum ɓen ni jeyaɓe allah kadi eɗen nani wonde kaalaji goɗɗi nantuji ina wiya wonde mbilewu ahan kay ina dagui jangude haysa gollani eɓe jogui toon hunde ɓe cikka ko hadis ɓe mbi annabijo wi ta'allamu sihra wala ta'malu bi ina anda kam kaɗo haala koka batil oɗo hadis ko batil tan banggal anduɓe ko mbi hen la asla lahu wa ala foɓre dagota ko jangude mbilewu ko wonnoon kadi wona gollirde ɗum ɗon eyyi ɗum ɗon hankkadi ko hunde nuskade hankkadi sa amun ɓenni eyyi hunde koko yedda wonno joomiraɗo subhanahu wa ta'ala fenninanima ne nder qur'ana he banggal mbilewu ko hunde yeddade e nder deftere allah allah wi wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman wonno oɗo aya qur'ana addani ɗum tellade ko nde hefereɓe walla yahudiyankoɓe ndeɓe nanno annabijo no limta annabaɓe haw limti hen suleyman ɓe mbi mouhammadou joni nde hankkadi min natti sikkitade haalama ka min gandi tigui koka fenade an aɗa limta suleymani annabaɓe allah tawa suleymani ko bilejo wonno suleymani noon addanino hey a yahudiyankoɓe wiide ko bilejo wonno gandal mbilewu ngal ko sheeɗaneji ɗi wonduno kanko nabi allahi suleymani ko ɓen mbino ina janguina yimɓe mbilewu ha yimɓeɓe puɗɗi windude suleymana tini ɗum ɗon nangui defte ɗe nangui ɗiɗon kayitaji ubbi ɗum less dankito jooɗotonoɗo joni noon nde yeehi hawa mayi nde sheeɗaneji jalti dokki ɗum yimɓe mbi ɗum ɗo suleymana laamorinomon ko bilejo o funtanno mon ɗon joni noon allah wi wattabau ma tatlu shayatinu ɓe ndewindi ko seeɗaneji kalno e banggal laamu suleyman eyyi ko allah rewni hen nde ɓe mbino suleymana ko bilejo ho ko allah wi allah wiyani suleymana wona bilejo de ala o wi ko suleymani wonano kefero ayi en paami ndega mbilewu ko kefero allah wi woma kafara suleyman walakinna shayatina kafaru ko sheɗaneji ɗiɗe goni hefereɓe gadi kamɓe janguini yimɓe mbilewu e nder aya qur'an en kolli awa woni keferagal ko jangude mbilewu e janguinde yimɓe mbilewu ɗum ɗon woni ko moƴƴani e nder aya he joomiraɗo wi tawi tan ɓe gonɗinino allah ɓe kuli allah allah feliɓe banggal ɗeɗo gueɗe koɓe toppiti ɗeɗo gueɗe ko kamɓe yahuda ganda wonnoɓe hen wileɓe joomiraɗo subhanahu wa taala wi soɓe kulino allah ɓe golli golle moƴƴe ko ɗum ɗon woni ɓe keɓanno jobdi moƴƴiri bangge allah so ɗum ɓenni kadi so en ƴeewi e banggal eɗen gandi kadi banggal mbilewu ko kefragal ko majjere kadi ko yartodinde ga l'islam wonno annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimen e nder hadis sahihaini an abi hurairata radiallahu anu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal اجتنبوا السبع الموبقات فقالوا قلنا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات إن رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ميدي بيد الصحابة مكو ندين تدي جد جيد دي كالكوج ننتون ɓembi annabijo holɗen gueɗe jeeɗiɗi kalkoje annabijo wi gueɗel gandanel ngel fof ko shirku billahi rendidinde allah gueɗel ɗimmel ngel fof ko wadde mbilewu wonno shirku e mbilewu ina ɓadodiri no fewi annabijo rewni hen tan ko mbilewu rewni hen on sa non warde hoore fof e wonde crime e wonde bonande aroy ko ha gueɗel tataɓel wonno woni bone fof ko wadde shirku billah annabijo holli ko wiyete shirku ko eko wiyete mbilewu ko koye gueɗe kalkoje bani adama joni joni shirku woni hoore fof wonno kañum ɓuuri mañude bakkatuji fof awa mbilewu kadi ko hen jeeya ɗum addani annabijo sinnodirde mbilewu e shirku ko hon noon kadi wonde wileɓe ɓe ɓe mbawa wadde mbilewu ngu sona ɓe ndewi sheyɗaneji sona ɓe mbaɗani sheyɗaneji ko jiiɗi ko ɓe du oro sheyɗaneji ɗi ɓe kirsana ɓeɓe kirsa inɗe sheyɗaneji ɗi ɓe cujjana sheyɗaneji ɗi ko hono noon kadi sheyɗaneji jamiraɓe yoɓe mbaɗi gueɗe bonɗe ɓe ƴetta kamilaji qur'ana ɓe gubba e nder taroɗɗe woɓɓe bindira qur'ana ƴiƴam fi layru woɓɓe jooɗo eɗen mooli allah juulatani aslan woɓɓe mbi gueɗe goɗɗe ɓe jogui kala to noddinago woni ni a ɓadata ko ɗon ɗum noon annabi sallallahu alayhi wa sallam addani rentinde julɓe ɗeɗo gueɗe wa rawa annasaiyu rahimahullahu an abi hurairata radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ودو حديث كبرى دو نسائي رحمه الله غا أبي هريرة وي النبي صلى الله عليه وسلم وي كلا ننغو دو كي هون دي حب في بتوتي هن وليم بليو النبي ومن سحر فقد أشرى كلا بدن بليو رند دين الله النبي ومن تعلق شيئا وكل إليه كلا كي جويتي دو هون دي أجتي هون دي أدى يويتي هن أدى في بين دي ما والله أدى حب بين دي ما والله أدى دادين دي الله وي أوبي دامي بونما ko honno on kadi dum do ina tafsira kongol Allah e der Qur'an allawino ton yo gongdin be Allah yi am molo cimoje kalden nana de wa min sharrin naffasati fil uqad yi am molo Allah bone tutetedo e pibi o wonno tutetedo ko pibi ko bone bondo dum non jiabe Allah tawi ken julbe sem pami ko jangaten deftere men cimoje men Qur'an men mo jangaten o ma en gandu kam en kanani habbudu hunde eden tutta pibi e galladi e ganduda de do gede eden toppito dum dum non jiabe Allah eden nyaagi Allah yo Allah hebbito men dum non wa qad ikhtalafa al ulama fi hukm al sahir hal yustatabu wa tuqbalu tawbatu am yuqtal tay ko bangal bile wona nyaaware mun tay ko sare al islam dogata bile je hono hani waade tawi nangama e joni non ina anda kala bad bonijo kam so nangama yamirte taw ko yo tub e so tawi tubi wopiro woppe ko bile je kanyum wiyata ke yo tub do lural ina hen be mbi so nangama tan warete yamirta ke ni yo tub eyi kañum ko ɓuri tabidde kay ko ɓuri sellido bilejo wiyetake yo tuub eyi wonno kañum koko fenata haala mum jaɓetake wonno kañum hersata fende wondaka fende ina happiti ko wawana ina nodditi gandal mbirnidi wi ko ina wawi torlude wi ko ina wawi addude nafoore wonno bilejo ɓorni ko wutte Allah Allah wi koko foɗodire bilejo kanko o haynan bilejo tan ɗum waɗi bilejo koko jasata tan hayso are wuuro ko yimɓe jasɓe jippoto eɗen mooli Allah dum non ko hon non hollama kay e bangal deedo gede sa yi ko buri hewde hen ko jamfaade funtude yimbe wadde de tourner e nyangade e dum do ko buri hewde hen heewi yal jaltude wuro ko tawa waynaaki wonno e mbaata ko de tourner maaji bondi e dum wadi ko be biiro dum wadi Umar ibn Khattab kanko wi kanko beedo so be nanganoma e say e ndew laami de ndew lumtiinde o yamirtaano beebe tuub o waranno be tan e hebaama non e andube wobbe bi ala joomun ina wi yo tuub tawi tuubi tan ina woppe yanta yimbe e ina jahan kad hadith mu tirmidhi an jundib ibn abdillah al bajali aw an jundib al khair al azadi marfu'an wa mawqufan hiddu sahir darbahu bis sayf e beedo didu fo kollide do hadiseje wande annabi sallallahu alaihi wasallam wi hadith o non wobbe bi ko mawquf o haadi ko do ganduda jundub do wobbe bi ala o mo yotti annabi ji wi kay haddu dum woni ganduda keer bilaje so nangama sariya mun tan ko fiyede silama ha maya e dum non wobbe non bi hadith o yottaki annabi ji ko mawquf bangal kadi hadith kadi imam ahmad holli ton hadith o kadi holli qatlu sahir bilaju ina ware taw yamiraka yo tub dum do sahaba be tato kali dum don dum woni umar ibn khattab jundub o hafsatu o do ko ummil mu'minin ganduda jom sudu annabi sallallahu alayhi wa sallam annaha amarat bi qatli jariyatin laha sahrataha fa qutilat min ghayri istitaba o do hafsatu mo ganduda ko bi umar ibn khattab o meɗi nangude ganduɗa omo jogino toon korgel gotel o yiri ngel mbilewu walla ngel wilino ngel waɗi mbilewu nde ngel nangande o yamir tan ko yo ngel ware ngel yamiraka yo ngel tuub ɗum noon jeyaɓe Allah en gandi ko hunde mawde koye ganduɗa jeyaɗo Allah ina yamire tan yo ware sa waɗi ɗum ɗon ko hunde musiba julɗo hani ko reyantade ɗum ɗon jeyaɓe Allah julɓe wonko kani toppitade wonko kani wadde ko wona ɗeɗo gueɗe واما ما يقع منهم من التصرفات المنكره من طعنهم انفسهم بالخناجر او قطعهم السنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من انواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنه بتحريمه والتحذير منه كما تقدم فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بذلك وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى من سحر عن سحره فرعون يخيل اليه من سحرهم انها تسعى tawi noon ko banggal wiileɓe ko jaltinta toon gueɗe kawniɗe en jiya woɓɓe nan toon ina piito laɓɓe walla ina piito jamɗe walla woɓɓe nanga ɗemɗe mum en taƴani ha laaɓa awataw yimɓe ina jaaha ɗum ɗo fof ko funti ko mbilewu tan ɗum ɗo sa yina waya e mani e guite ma he tan andu ana ko batte a wona bilejo wonno anda mbilewu ko ɗum addanta ɗum waadema ɗum waɗi addi nassiji laɓtuɗi ceer e nder Qur'an e nder sunna annabijo fof holli mbilewu ko hunde harmude ina julɗo kani ko woɗɗitade ɗum noon nde kayi ka joom hakkille a hanani homtorade ɗum noon tawi aɗa jangi Qur'ana ma faam toon konngol Allah na haala wiileɓe fir'auna ɓe o winde fir'auna wiile e makko ɓe ene beddi cabbi ɗi cikkata ko baaji leydi woni koye yahade ina wiiƴa banggueji fof oyi sa yi tan cikkata ko ganduɗa koko gonga gonga taw ko mbilewu tan ma cikkama taw woni ko yaaja taw ko sinno tawi a wona bil ko tawi ka bilejo joni yahani noon ko batte a wona bilejo hankadi e nder guite ma he an mo wona bilejo o wonno Allah wi ko saharu ayunan nas bilejo wilata ko guite yimɓe seneji ɗi ko guite ganduɗa ɓe gona e wileɓe ko ɗum ɓe mbilata ɗum noon jeyaɓe Allah ɗum ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam rentini ɗum ɗo ko yowite mbilewu foof julɗo hani ko rentade hen. Sa yi kamɓe ɓeɗo wileɓe nde ɓe gari eɓe komturi mbilewu mabɓe hankadi ndeɓe beddi ɓe gone wonde ɓe mbi fabi izzati firauna innana ɓe mbi min gondiri firauna ko min en polata ina jeeya gueɗe bonɗe foof wondirde ko wona Allah kadi wonno Allah jomira subhanahu wa taala kanko de ko yiɗi foof o wondiran kono jeeyaɓe makko ɓe o yamiri ko yo gondir Allah. Kamɓe ɓeɗo wileɓe sa yi ndeɓe goni hefereɓe nde subaka tan eɓe gondira firauna ɓe mbi min gondiri firauna ko min en polata nde firauna nde Musa fooliɓe nde ɓe mbi walladi fadarana faqdi ma anta ɗon ɗon kadi nde hirnoɓe goni julɓe gonannan ɓe gone wondirde Allah nde ɓe gonɗini Allah kamɓe fo ɓe cujji ɓe mbi hankadi firauna ko jiɗɗa fo waɗ ɓe mbi min gondiri Allah tagɗo amen o ko jiɗɗa fo waɗ a wawa wadde de ko ɓuuri warde amen tan ayi ɓe dokki pittali mabɓe kamɓe foof innama taqdi hadihi alhayatu dunya nde ɓe gandino mbilewu moƴƴani e mbi firauna so yiiɗi yo warɓe ɗo tan ɓe tuubi ɓe goppi ɗum waɗi hollama tan kamɓe subaka koɓe hefereɓe gondira firauna kikiɗe ɓe gonɗini Allah ɓe gondira Allah goto ɓe mbi faqdi ma an taqad ɓe dokkiri ganduɗa pittali mabɓe ɗum noon jeeyaɗo Allah kala ko mbawɗa wadde bonande guila e mbilewu ha e shirku ha e gueɗe bonɗe e jinaji ha e ribaji kala hen guel goppuɗa joni joni a tuubi a wi mi nani moƴƴani saabu Allah Allah mi woppi mbeɗa ñaguima ya wallam mi nimsi ko bannomi hen ko kala ko bannoɗa hen ko Allah wattante ɗum baraji joni joni workuma moƴƴere gona malaɗo naata aljanna gona neɗɗo labɗo ina gandi ɗum ɗo ko moƴƴere Allah mawde eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗ men no ganduɗa ruttotoɓe e gonga so jii fenade goppa ganduɗa gabbo e gonga jomiraɗo subhanahu wa taala nde o limti gueɗe bonɗe ɗe foof Allah wi kala baɗɗoɗe kayi tubani natan jeygol kala noon tubɗo Allah wi illa man taba kala tubɗo gonɗini Allah wa amana wa amila amalan saliha gueɗe bonɗe ɗe mbaɗanoɗa ɗe foof a woppi guila e mbilewu ha e korte ha e gueɗe bonɗe foof a woppi a gonɗini Allah. Allah wi fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓeɗo de woni ɓe Allah yiɗi aɗa waɗanno ko boni a nani moƴƴani tan a woppi Allah wi joni joni gueɗe ma bonɗe ɗe foof o wostito o waɗa moƴƴi. Allah wi jomiraɗo subhanahu wa taala kanko woni ɓurɗo yafade neɗɗo foof Allah ɓuuri wawde yurmade. Allah wi waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataba. Allah wi wa innahu la ghaffarun liman taba. Allah wi min woni jafotoɗo kala tuɓɗo bani adama joni neɗɗo wonko waɗatma hankadi hayso ala fo no waɗata ha welnoma hankadi a sekanan ɗum a huttata ɗum Allah noon wona noon. Allah wonno kanko e bani adama ɓe gona gotum. Allah wi kala bone mbawɗa wadde kala bonande ma to yetti tawi kay a tuubi a woppi a wi a nimsiti a wonta wattude kala bonande nde no nde fonno Allah wattande moƴƴere wattuma watta ɗum ɗon e moƴƴima. Allah wi wa inni la ghaffarun min komi jafotoɗo liman taba kala tuɓɗo rutte am wa amila salihan golli golleji moƴƴi summahtaɗa rifti o feewi diina mo jamirimo o rewi hen. ɗum noon jeeyaɓe Allah eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men wonde yimɓe tuboɓe awa duttoɗen e ganduɗa e sari Allah goppen goofi Allah ganduɗa rentini men ɗi. eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah faabo wattan yewtere men eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله العافية من ذلك ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه. كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم شيخ عمر جاء مسد من يوتدن ومن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.